कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए मौत आके लौट जाए, ये वो दुआ है प्यार, वो है ये प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। रोशनी है वीरानों में, जिंदगी है नामे खुदा है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया, तुमसे लिया। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया। जमी आसमां आज मिल ही गए, मुश्किल को मुमकिन बना ही दिया, बना ही दिया। कोई यहाँ ऐसा कहाँ जीत ले जो सारा जहाँ, ये वो अदा है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है के लौट जाए, ये वो दुआ है प्यार, वो तो है प्यार।